بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درسنا اليوم في سورة الطور، وهي مكية نزلت بعد سورة السجدة، عدد آياتها 49 آية. وقد أقسم الله تعالى في بداية هذه السورة بخمسة أشياء عظام، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، فإنه أقسم بالطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. سورة الطور لسورة اليترمك مكة، imeteremka ka sura hii baada ya suratu sajida, na sura hii ina aya 49. Sura hii imeteremka Makka, imeteremka baada ya suratu sajida, kwa maana katika kushuka hii ni sura ya 76 katika sura 114. Idadi ya aya zake ni aya 49. Ama katika mpangilio wa msahafu ni sura 52. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa mwanzoni mwa sura hii kwa viapo vitano vikubwa. Ameapa kwa tur, ameapa kwa kitab, ameapa kwa bait, albayt almamur, na ameapa kwa mbingu ni asqaf almarfu', kisha akaapa na bahari albahr almasjur. Lakini pia sura imezungumzia vishindo vya siku ya kiyama na shida zake na yale ambayo atakutana nayo kafir katika kisimamo hicho chenye kutisha na kisimamo cha hisabu. Ameelezea sura hii vile vile vishindo vya siku hiyo ya kiyama na taabu zake na mambo ambayo atakutana nayo kafir akiwa katika kisimamo cha kiyama na katika uwanja wa hisabu. Lakini pia sura imegusia kuhusiana na wenye kumcha Allah tabarak wa taala, watu wema, na kwamba wao watakuwa katika jannati naim ala sururi mutaqabilin, watakuwa katika pepo zenye neema wakiwa juu ya vitanda na makochi wakiwa wanaelekeana wanazungumza. Istoshe, Allah tabarak wa taala atawakusanyia wao kila aina ya saada na wema kama vile hurul ain, na istoshe kutapatikana ijtimau shamli bidhurriya, Allah subhanahu wa ta'ala atakutanisha kila watu na familia zao, ama katika uwanja wa kiyama nasabu zitakatika, watu hawatajuana. Yauma yafirru almar'u min akhihi, si kwamba mtu atamkimbia ndugu yake siku ya kiyama, lakini wanapokuwa katika janna Allah tabaraka wa taala atawaunganisha wao sasa na familia zao na watoto wao. Sura hii pia imeeleza jambo hili, na watu watastarehe na kuneemeka kwa sampuli mbalimbali za vyakula na vinywaji. Hata sura hii pia imeeleza jambo hili. Lakini pia sura imeelezea habari na risala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sura ikamwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam awakumbushe watu na awaonye makafiri, watu waovu ambao hawajali kwa yale wanayoyasema, na yeye asijali maneno yao, asipatilize na yale wanaomzulia yeye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anapewa moyo wa kwamba asisikilize, asipatilize mambo yao, awache tu. Lakini sura pia vile vile ikapinga madai maovu ya washirikina kuhusiana na utume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ikawajibu wao kwa hoja za wazi wazi ambazo zinabainisha juu ya ukweli wa risala ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakini mwisho sura ikamalizia kwa kuwafanyia, kuwapa challenge, kuwapa changamoto makafiri na masanamu yao na mizimu yao. Kadhalika ikabainisha sura ususuavu wao na inadi walionayo dhidi ya haki. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma. Wat-Tur. Ninaapa kwa mlima Tur. Wat-Tur. Ninaapa kwa mlima Tur. Ni jabali ambalo, mlima Tur ni mlima ambao Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo katika mlima huo alipomsemesha Nabiullah Musa ibn Imran, na akampa wahi yale aliyotaka kumpa wahi katika ahkam, kama wanavyoeleza maulama wa tafsir akiwemo al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tur ni mahali, ni mlima. Katika mlima huo ndipo ambapo Musa alisemeshwa na Mola wake. Wakallama Allahu Musa taklima. Ilikuwa katika mlima Tur. Kwa nini hapa kwa mlima Tur? Na pia aliapa tena katika sura nyingine, watini wa zaitun wa Tur Sinin. Ninaapa kwa tini na kwa mzaituni na kwa mlima Turi uliopo katika bonde la Sinai. Allah subhanahu wa ta'ala aliapa kule kwa Turi. Wena hapa tena asema Wat-Tur. Ninaapa kwa mlima Tur. Wa kitabin mastur. Pia ninaapa kwa kitabu chenye kuandikwa. Wa kitabin masturin. Ninaapa na kwa kitabu, na ninaapa kwa kitabu chenye kuandikwa. Mastur chenye kuandika, satara yasturu, kwa maana ameandika, anaandika. Kwa mastur chenye kuandikwa panahitamili mambo mawili. Wanasema wanawachuoni wa tafsiri kwamba inahitamili, yani kwa maana inawezekana ikawa makusudio ya kitabu, kitabu kilichotajwa hapa ni al-lawhil mahfuz, ni ubao maalumu ambao Allah tabaraka wa taala ameandika katika mbao hiyo mambo yote ya waja. Yameandikwa mambo hayo kabla ya kuungwa mbingu na ardhi kwa muda wa miaka 1050. Vitu vyote vimeandikwa hapo, watu wote wameandikwa hapo, na matendo yao na kila kitu chao na riziki zao. Hiyo ndio al-lawh al-mahfuz ambayo Allah tabaraka wa taala pia ameitaja katika sehemu nyinginezo, mara inaitwa imamu mubin, kitabun hafidh na mingineyo, lakini pia imetajwa kwa lauhi mahfudh kama katika suratul buruj, fi lauhi mahfudh. Hata hiyo Qur'ani yenyewe katika lauhi mahfudh. Kwa hiyo hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili inahitamili kwamba muradi hapa kitabim mastur, wa kitabim mastur ni al-Qur'anul azim, Qur'ani tukufu. Ninaapa kwa Qur'ani tukufu, ndio maana yake, wa kitabim mastur, na kitabu chenye kuandikwa, fi raqim manshur, chenye kuandikwa katika ngozi zenye kukunjuliwa, fi raqin, wanasema inasomwa kwa fathi na kwa kasri vile vile, fi riqin, raq ni jild, ngozi, fi raqim manshur, katika ngozi yenye kukunjuliwa, walbaiti ilmaamur. Mwana hapo palipoandikwa hiyo, hayo maandishi ni kwenye ngozi. Watu likuwa kitumia ngozi kwenye kuandika mambo. Walbaiti ilmaamuri, na apa kwa baiti ilmaamuri, maana yake nyumba yenye kuimarishwa kwa ibada. Albaitu ilmaamur ni nyumba yenye kuimarishwa kwa ibada, na hayo ndio ile ambayo iko katika mbingu ya saba huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Mi'raj, alipopandishwa juu huko, alifika mpaka katika sehemu hii, akawaona watu, akawaona malaika, yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin, wanaingia nyumba hiyo kila siku malaika 70,000. Kila siku kuna malaika 70,000 wanaingia kwa ajili ya kufanya ibada, na wakiingia hawatoki. Yani wakiingia, wakitoka hawarudi tena, kwa sababu hamna nafasi. Wanaingia watakuingia kila siku, tangu haja kwenda mpaka siku waliokwenda na mpaka leo. Leo wameingia wengine 70,000 kwa ajili ya ibada. Wako waliorukuu, wako waliosujudu, waliosimama kuswali, wako wanaofanya tawafu, lakini kila siku wanaingia 70,000 malaikin, malaika 70,000 katika nyumba hiyo. Imeimarishwa kwa ibada, lakini pia imesemwa walbaiti almaamur ni baitullahi alharam alladhi bibakka, na ile nyumba tukufu ya Allah tabaraka wa taala iliyoko Makka, nyumba yenye kuimarishwa ni al-Kaaba. Walbaiti almaamur nihtamili hiyo, lakini pia nihtamili Kaaba, kwa kuwa inaimarishwa kwa ajili ya ibada. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja pia katika hadithi, kwa hiyo hili linatiwa nguvu zaidi. Kwa baitul maamur ni nyumba iliyoko mbingu ya saba, unaingia humo malaika 70,000, na wanaoingia hawarudi tena kutokana na wingi wao. Zimetaja hadithi kama hadithi katika Sahih al-Bukhari nambari 3207, na katika Sahih Muslim hadithi nambari 164. Na pia imesemwa kama nilivyotangulia kusema kwamba baitul maamuri ni al-Kaaba iliyoko Makka, kwa sababu zote hizo ni nyumba zenye kuimarishwa kwa ibada, lakini zote za usika walbaitil maamur. Walbaitil maamuri, na kwa nyumba yenye kuimarishwa kwa ibada. Walbahri almasjuri, na nina hapa kwa bahari yenye kuzuiwa isigharikishe. Wasakafi almarfu'i, na kwa sakafu yenye kunyanyuliwa juu, yani hilo jengo liko juu yetu, hiyo mbingu wasaqfu almarfu, na apa kwa hilo. Wasaqfu almarfu, na kwa sakafu yenye kunyanyuliwa juu, yani mbingu. Wasamai wama banaha, na ina apa kwa mbingu na kujengwa kwake, ikiwa ma masdaria wabinaiha. Wasamai wabinaiha wama banaha, au ina apa kwa mbingu na aliyejenga. Wasaqfi almarfu'i, na kwa sakafu yenye kunyanyuliwa juu. Walbahri almasjuri, na kwa bahari yenye kuzuiwa isigharikishe. Mwenye almasjuri kwa albahru almamlu'u ma'a, bahari yenye kujazwa maji. Qad sajjarahu Allahu wa mana'ahu, ameizuia Allah tabaraka wa ta'ala. Min an yafidha ala wajhi al-ard, isigharikishe watu walio katika wajihi wa ardhi. Waqila almuqad naran yawm alqiyama, na imesema vile vile almasjur sajarahu, kwa maana auqada, na kwa bahari yenye kuwashwa moto pia maana yake almasjur. Lakini wengi katika wanachuoni wa tafsiri wamechagua neno kuzuiwa. Wanachuoni wamekhtalifiana kuhusu tafsiri ya maana masjur. Wako waliosema bahari walbahri ni masjur, na bahari ni kuwashwa moto, na hilo litatokea siku ya Kiyama. Na maana hii tuliyotaja hapa walbahri almasjuri, na bahari yenye kuzuiwa isigharikishe, maana hii ndio chaguo la Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake. Yeye amechagua hiyo walbahri almasjur, na bahari yenye kuzuiwa isigharikishe. Akaelezea kuwa maana hizi mbili hazipingani. kwa sababu bahari hivi sasa imezuiwa isiwakaribishe viumbe, mara maji yanatoka, mara yamekuja yamejaa. Na ukiangalia wingi wa bahari na ukubwa wake ulivyo na nchi kavu zilivyo, alafu nchi kavu zenyewe zatoa maji vile vile, maji yanamiminika na kwenda baharini, mito yote yanamiminika na kwenda baharini, mwaka ilitakiwa bahari ijae mpaka sisi tufinikwe huko. Lakini anayezuia, anayazuia maji ya bahari yasipande huku kwetu tukafunikwa tukagharikishwa, ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya rehma zake na huruma zake kwetu. Tutaangamia kama ataiachia bahari asiizuie. Kama bahari itaachiwa isizuiwe, sisi tutaangamia. Sasa Mola wetu anatuhurumia, anaizuia yenyewe na maji mengi. Kama inavyofahamika, zaidi ya 70% ya dunia ni maji, asilimia kubwa, kwa sababu takriban asilimia ngapi, 71 au 70 ngapi, na 75 maji, almuhitati alkubra hizo, albahru almuhitu alhindi, almuhitu alatlasi na nyinginezo. Muhitati sio bahari, zile muhitati, bahari kubwa, kutembea kilomita 100,000, bahari, maji tu ziko sehemu hizo, upana wake kilomita 100,000 watembea na zaidi, maji tu, ambapo katika huu ulimwengu wa nchi kavu huwezi kutembea namna hiyo. Tembea kilomita 100,000 bila kukutana na maji ndio kusiwezekana. Kwa hiyo ni bahari, Allah ndiye aliyezuia maji yasije kwetu. Na siku ya kiyama itawashwa moto. Lakini pia imesemwa walbahri almasjur, kwa maana albahru almamlu, walbahri almamlu, na bahari ni kujazwa maji. Kadhalika maana hii haipingani na maana mbili zilizotangulia hapo nyuma. Na kuna waliosema makusudio ya aya hii ni bahari iliyo chini ya arshi ya mbingu, yani ilikuwa chini ya arshi na juu ya mbingu ya saba, bahari iliyo chini ya arshi na juu ya mbingu ya saba. Na kuna waliosema kwamba ni bahari hii ya duniani tunayoshuhudia, na hii ndio kauli ya wengi katika wanaochuoni, na Allah ndiye mjuzi zaidi wa hilo. Lakini ukitafsiri bahari yenye kujazwa maji, ndio hiyo imejazwa kweli, na bahari yenye kuzuiwa isiwagharikishe watu, ndio hivyo kweli imezuiwa, na bahari yenye kuwashwa moto, kwa maana hayo yatatokea siku ya kiyama. Lakini pia bahari yenye moto, kwa maana kwamba chini ya bahari kuna moto, chini ya kina cha bahari ni moto. Hivyo ndivyo ilivyo. Inna adhaba rabbika lawaqi'un, yote hayo Allah ameapa nayo, chenye kuapiwa hapa anasema hakika adhabu ya Mola wako ni yenye kutokea, yani la budda yaqa, la budda, lazima itokee. Inna adhaba rabbika lawaqi'un, hakika adhabu ya Mola wako ni yenye kutokea. Ma lahu min dafi'in, hakuna mwenye kuizuia. Ma lahu min dafi'in, hakuna mwenye kuizuia. Allah akitaka kuadhibu watu, adhabu ni yenye kutokea na hakuna wa kuizuia. Kadhalika kwa akhira, hakuna basi usiwadhibu, waache hawa makafiri, wasamehe hawa, wasamehe basi, wamekosa wakasamehe, wakaombewa msamaha hapo, basi basi moto zimwa, utazimwa na adhabu nyingine basi. Hilo haliwezi kutokea, adhabu lazima iwepo na hakuna mwenye kuizuia. Yauma tamuru samaa maura, siku zitakapotikisika mbingu mtikisiko mkubwa. Yauma tamuru samaa maura, siku zitakapotikisika mbingu kutikisika kukubwa. Kuna mtikisiko mkubwa, mbingu zitachezeshwa na zitakunjwa kunjwa, kwa sababu yote itatokea haya. Yauma natwi samaa katayi sijili lilkutub, siku zitakazozikunja mbingu zitakunjwa, zitaondolewa. Sasa kishindo chake si kidogo, kwa sababu mbingu ni kubwa. Wewe kama ni mabati mabamba kwenye nyumba yako, utakuyaondoa ni fujo na ni vitu vidogo tu, ijakuwa mbingu, mbingu zipasuke, mbingu ziondolewe, mbingu zichezeshwe, kishindo chake ni kikubwa. Kwa yauma tamuru samaa maura, siku zitakapotikisika mbingu mtikisiko mkubwa. watasiru aljibalu saira, na yakaendeshwa majabali na siku, na yakaendeshwa majabali kuendeshwa kwa kasi. Watasiru aljibalu saira, na kaendeshwa yakaendeshwa majabali kuendeshwa kwa kasi. Imeelezwa katika Qur'ani, yasalunaka anil jibal, wala kuuliza wewe kuhusiana majabali, faqul yansifuha rabbi nasfa, waambie, wanakuuliza kuhusu majabali, sasa kiama kitakuja, milima yote hii itakuwaje, milima mikubwa mikubwa na mawe makubwa makubwa, waambie atayachana chana Mola wangu kuyachana, pasuliwa yote haya majabali atapasuka. Katika suratul Qari'ah ameeleza, alqari'atu malqari'ah wa ma adraka malqari'ah yawma yakunu an-nasu kalfarashi almabthuthi wa takunu aljibalu kal'ihni almanfush. Kiyama chenye kufadhaisha nyoyo ni kipi hicho? Kiyama chenye kufadhaisha nyoyo ni jambo gani? Nimekufahamisha wewe ni nini kiyama chenye kufadhaisha nyoyo? Siku watakaokuwa watu kama panzi waliotawanywa, na yakawa majabali ni kama sufi iliyopurwa, yani itakuwa ile majabali milima inapeperuka angani, imechanwa chano inaruka kama vile sufi inavyopeperuka. Kal'ihi ni manfush. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala yansifuha rabbi nasfa, haya kiwa tasiru aljibalu sayyid. Fawailu yawma idhin lilmukaththibin, fawailu yawma idhin lilmukaththibin, basi ole wao siku hiyo wenye kukadhibisha. Fawailu yawma idhin lilmukaththibin, basi ole wao siku hiyo wenye kukadhibisha. Alladhina, ambao hum fi khawdin, wao wamo katika batil. Yal'abun, wanacheza. Alladhina hum fi khawdi yal'abun, ambao wao wamo katika batili wanacheza. Fi khawdin hum fi dunya khuduna fil batil wa yattakhidhuna dinahum huzwan wa la'iba, wanacheza cheza katika batili, wamo ndani ya batili wanacheza, hawataki kukumbuka kwamba kuna akhira, wanajisahulisha na kujiliwaza na dunia yao. Sasa wewe waache tu. Yauma yud'una ila nari jahannama da'a, siku watakayosukumwa kwenye moto wa jahannam, kusukumwa kwa nguvu. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a, siku watakayosukumwa kwenye moto wa jahannam, kusukumwa kwa nguvu. Kwa maana yudfa'un dafa, kusukumwa kule, tatupwa katika moto kwa njia ya kusukumwa, watasukumizwa huko. Yani yudfa'una fiha dafa, watasukumizwa humo katika moto, kusukumizwa. Yawma yud'una ila nari jahannam da'a, siku watakayosukumwa kwenye moto wa jahannam, kusukumwa. Hadhihi an-naru, kisha waambiwe huu ndio ule moto. Allati, ambao kuntum biha tukadhibun, mlikuwa nyinyi mnaukadhibisha. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun, kisha waambiwe huu ndio ule moto ambao mlikuwa nyinyi mnaukadhibisha. Mlikadhibisha, hakuna mambo hayo, kutishana tu. Sasa ndio huu. Istafasihrun hadha, je ni uchawi huu? Am antum la tubsirun, au nyinyi hamoni? Yaani pale mlipokuwa mkiambiwa, mwasema maneno uongo tu, uchawi tu huo, mkionyeshwa ayati za Allah na miujiza yake, ah, uchawi tu huo, Muhammad mchawi tu. Sasa watakapokuwa wamesukumwa katika moto wa jahannam, wataulizwa kwa njia ya kukebehewa, afasihrun hadha, je ni uchawi huu? Am antum la tubsirun, au nyinyi hamuoni? Islauha, uingieni. Islauha, uingieni. Fasbiru au la tasbiru sawaun alaikum, vumilieni au msivumilieni, sawa sawa juu yenu. Kama mtaonyesha uvumilivu, utalia mwenyewe, wajikaza humo ndani ya moto, shauri yako. Vumilia usivumilie, ndio hivyo malipo yako ni huo moto. Ispiru au la tasbiru sawa'un alaykum, vumilie au subiri au usisubiri, yani fanya subra au usifanye subra ni sawa sawa juu yenu. Fanyeni subra au msifanye subra ni sawa sawa juu yenu. Kusema fanya subra au kusema vumilieni pia ni sawa. Innama tujizawna ma kuntum ta'malun, hakika hapana vingine, mtalipwa kwa yale mliokuwa mnayatenda. Innama tujizawna ma kuntum ta'malun, hakika hapana vingine, mtalipwa kwa yale mliokuwa mnayatenda. Alipomaliza habari za hao na vishindo vya siku ya kiyama, akaingia kutaja habari za wenye kumcha Allah, akasema innal muttaqina, hakika wenye kumcha Allah, fi jannatin wa na'imin, watakuwa katika pepo na neema. Innal muttaqina, hakika wenye kumcha Allah, fi jannatin wa na'imin, watakuwa katika pepo na neema. Fakihina bima atahum rabbuhum, hali ya kuwa ni wenye kufurahia vile alivyowapa wao mola wao. Fakihina, hali ya kuwa ni wenye kufurahia, bima atahum rabbuhum, kwa vile alivyowapa wao mola wao. Wawakahum rabbuhum adhab aljahim, na atawakinga wao mola wao na adhabu ya jahim, adhabu ya moto. Wawakahum rabbuhum adhab aljahim, na atawakinga wao mola wao na adhabu ya moto. Watakuwa na furaha kwa sababu ya malipo waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kubwa zaidi watakingwa na adhabu ya moto, hawataweza kupata, haitawafikia adhabu hiyo. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, wataambiwa kuleni na kunyweni hali ya kujisikia ladha. Hani'an, hali ya kujisikia ladha, yani kusikia raha kwa vile mnavyokula. Maana mtu anaweza akala ajilazimisha tu, lakini hapati ule utamu wa kile chakula kwa kuwa labda ni mgonjwa, chakula hakitamani kile, lakini njaa tu ndio inamsukuma ale. Lakini vyakula vya peponi watu watakula huku wakisikia ladha, wakisikia raha, raha ya chakula. Kwa hiyo wataambiwa kulu, kuleni, wataambiwa kuleni. Washrabu, na kunyweni. Hani'an, hali ya kujisikia ladha. Bima kuntum ta'malun, kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyatenda. Muttaki'ina ala sururin masfufa, hali ya kuwa ni wenye kuegemea juu ya vitanda vyenye kupangwa. Hali ya kuwa ni wenye kuegemea juu ya vitanda vyenye kupangwa, vimepangiliwa masfufa, safu baada ya safu, kama ilivyokuja katika hadithi as-sururu fil hijal, inna ar-rajula la yattaki'u al-muttaka'a miqdara 40 sana ma yatahawwal 'anhu wala yamalluhu yatihi mashtahat nafsuhu wa ladhat 'aynuhu. Kutoka bin Abi Hatim hadithi hiyo, kwamba mtu ataegemea katika pepo huko mahali pa kuegemea miaka 40, wallahu a'lam bisihhati, vinamjia vile ambavyo anavihitajia pale pale, wala hageuki kwenda huko wala kule, amekaa tu anakula tu na kupastarehe mwenyewe, ameridhika na maisha haya. Kwa wakiwa pamoja na hivyo, wao katika vitanda wameegemea wenyewe safu baada ya safu, katika nyingine ala sururi mutakabilin, kwenye vitanda hali ya kuni wenye kuelekeana, hao wamekaa huku na wengine wamekaa huku wanazungumza wenyewe. Nasalullah an yaj'alana min ahli aljanna. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wazawajnahum bihurin in, na tutawakutanisha wao na huril ain, wanawake wazuri wenye macho, wenye macho makubwa, ndio itwa hur al hur ain. Wazawajnahum, baadhi ya tafsiri wanasema tutawakutanisha wao, wengine wanasema wazawajnahum ay ankahnahum bihurin ain, tutawaozesha wao mahurin ain, zawjatil hisan min al hurin ain, wanawake wazuri katika mahuri la aina. kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala walladhina amanu na wale ambao wameamini wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani na vikawafuatia wao vizazi vyao katika imani walladhina amanu na wale ambao wameamini wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani na vikawafuatia wao vizazi vyao katika imani alhaqna bihim dhurriyyatahum tutawakutanisha wao na vizazi vyao peponi alhaqna bihim dhurriyyatahum tutawakutanisha wao na vizazi vyao peponi wama alatnahum min amalihim min shay na hatutawapunguzia wao katika amali zao kitu chochote wama alatnahum na hatutawapunguzia wao min amalihim katika amali zao min shay'in kitu chochote kullu mri'in bima kasaba rahin kila mtu kwa kile alichokichuma ni mwenye kuwekwa rehani kullu mri'in bima kasaba rahin kila mtu kwa kile alichokichuma ni mwenye kuwekwa rehani walladhina amanu na wale ambao wameamini wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani na vikawafuatia wao vizazi vyao katika imani alhaqna bihim dhurriyyatahum tutawakutanisha wao na vizazi vyao peponi wama alatnahum min amalihim min shay na hatutawapunguzia wao katika amali zao kitu chochote yani Allah subhanahu wa ta'ala kwa hisani yake na fadhila zake la yarfa'u dhurriyyata almu'min fi darajatihi atavinyanyua vile vizazi vya mtu mu'min katika watoto wake atawekwa katika daraja yake vitawekwa katika daraja yake wa in kanu dunahu fil amal ijapo wakiwa wako chini yake katika amali sikiangaliwa mali zao wao watoto pigine wako chini litaqarra bihim aino ili pate kutulizana kwa kijicho lake utakutanishwa na tutampunja yeye katika amali yake chochote hawa watoto tutawanyanyua tutamweka katika daraja yao hawa watoto tutaweka katika daraja yao kama anavyosema wanachuoni wa tafsiri hum dhurriyatul mu'min yamutuna 'ala al-iman hawa ni wale watoto wa waumini au wa mu'min ambao watakufa katika imani yakiwa manazil na daraja za baba zao ziko juu basi wataunganishwa na baba zao na wao baba zao amali zao hazitapunguzwa hawatapunguziwa kitu chochote katika amali zao lakini watakutanishwa ili furaha iendelee yani iwe ni ya kuendelea aya kullu mri'in bima kasaba rahin kila mtu kwa kile alichokichuma ni mwenye kuwekwa rehani kwa maana kwamba murtahanu bi'amalihi mtu atakuwa amekuwa rehani kwa ile amali yake la yuhmalu alayhi dhanbu ghayrihi minan nas hata bebeshwa juu yake madhambi ya mwingine makosa ya mwingine katika watu sawa'un kana aban au ibnan ni mmoja ni alikuwa ni baba au mtoto kama ikiwa baba yako ndio kafanya makosa madhambi yake atabeba mwenyewe hutabebeshwa wewe kama ni mtoto kafanya madhambi basi ni yeye sio wewe kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin kwa hiyo kila mtu atafungwa kwa ile atalipwa amali yake itakuwa rehani yake kwa hiyo kama ikiwa amali ni yaheri amali ile itamkomboa na kama ikiwa ni amali ya shari itamwangamiza ndio rehani yake aliyoiweka wewe ni mdaiwa rehani yako unaitanguliza kwa Allah ni ile amali kwa hiyo wewe utazuiliwa kwa mujibu ile rehani iliyoko kule kwa hiyo kama umekwenda sasa wadaiwa rehani yako ni ipi ni hizi amali mbaya basi utakwenda kwenye moto kwa hiyo kullu mri'in bima kasaba rahinun kila mtu kwa kile alichokitenda kwa kile alichokichuma ni mwenye kuwekwa rehani kwa hiyo watu wasije wakadhania ya kwamba watu wa peponi watakapokutanishwa na familia zao basi ikaja katika dhana ya mtu kwamba basi hata watu wa motoni pia watakutanishwa na watoto wao la haitakuwa hivyo. Huku ni peponi tu, watu wa peponi na mambo yao. Tukutanishwa na watu wao wafurahi pamoja, huyu mtoto wangu, mjukuu, yule kadha, wako pamoja, wanakula neema za ukazi wa milele. Kama watu wa motoni, kila mmoja atafungwa kwa namna yake anayojua. Allah, na'udhu billahi minan nar. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahm, na tutawapa wao matunda na nyama. Mimma yashtahun, katika vile wanavyovitamani. Wa amdadnahum, na tutawapa wao, tutawaongezea. Imdadi ile kuongezwa, kuja hiki kupewa kingine, waongezewa vizuri vizuri tu. Kinachokuja kwanza na kinachokuja mara ya pili ni tofauti zaidi, kile kizuri zaidi. Kila siku neema zinatajaddad kwa Allah tabaraka wa taala, kiasi ambacho mtu hachoki. Wa amdadnahum, na tutawapa wao, bifakihatin, matunda, walahmin, na nyama. Mimma, katika vile ambavyo yashtahuna, wanavitamani. Yatanazauna fiha kasa, watapeana humo bilauri za mvinyo. Yatanazauna fiha kasa, watapeana humo bilauri za mvinyo. Bilauri zinaeleweka, yani yataatauna fiha kasa ay min al-khamr, watakuwa wanapeana zile bilauri. Kwa sababu ikisemwa kas katika lugha ya Kiarabu ni kile bilauri ambayo tayari uchombo ambacho kishaji yake kinywaji, ndio inaitwa kas. Uwezo ukasema jib kas au atini kas, kwa maana chombo kilichokuwa kitupu, kama ni glass tu. Kas ni ni chombo ambacho tayari kimeshaji kinywaji ndani yake, kama ni maziwa au maji au mvinyo, mvinyo wa kwenye pepo, kasan. Wakaasan dhihaqa. Kwa hizi ni bilauri ambazo zimekadiriwa maalumu, kwamba hii atakunywa itamtosha. Qaddaruha taqdira. Kwa hiyo watakuwa wanapeana tu, yani ni furaha kwa wasta. Nasalullaha min na'imihi, nasalullaha aljanna firdaus al-a'la. Yatanaza'una fiha ka'sa, watapeana humo bilauri za mvinyo. La laghum fiha, hakuna humo maneno ya upuzi. Wala ta'thim, wala ya kutiana dhambi. La laghum fiha, hakuna humo maneno ya upuzi. Mara huu kamtukana huyu, kashamuudhi mwenzake, hakuna hadhayan, maneno ya kilevi yale ya watu watukanana na kutiana na kuudhiana. Mtu amwambia maneno ya udhia kabisa, amekasirika. Katika pepo hakuna maneno haya. La lahum fiha, hakuna maneno ya upuuzi humo. Wala ta'thimun, wala maneno ya kutiana katika dhambi, kutiana kwenye dhambi, wala maneno ya fush. Kama vile wanavyozungumza, kama atatakallamu bihi sharabatu min ahli dunya, kama vile wanavyozungumza walevi waliwanywaji wanapokuwa katika wale watu wa duniani, wakikaa kwenye vilabu vyao huko, watatukanana hapo mwanzo mpaka mwisho. Mara wameanza kupigana, mara ukamwagia mwenzake kipombe, mara hivi vita. Hakuna katika janna mambo kama hayo. La yusaddauna anha wala yunzifun, hawataumizwa kichwa, haitaumiza kichwa hiyo pepo, hiyo pombe humo, wala hawatalewa. Tutembea yonga yonga hivi, taradda ba kaanguka chini. Hakuna mambo hayo. Allahu Akbar. Bayda ladhatin lisharibin la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yatanaza'una fiha ka'sa, watapeana humo bilauri za mvinyo. La laghum fiha, hakuna maneno ya upuuzi humo. Wala ta'thimun, wala kutiana madhambi, wala maneno ya kutiana madhambi. Wayatufu alayhim ghilmanun lahum, na watawazungukia wao vijana wao. Kaannahum, kama kwamba wao, lu'lu'un maknunun, ni lulu yenye kuhifadhiwa katika chaza zake, katika sadaf. Kwa maana hawa watakuwa ndio wale watumishi wao katika janna, al-khadam, wale watakuwa wanakuja pale kana kwamba ni lulu. Ukimwagwa pale ni kama vile uzuri wa lulu ambayo ni al-maknun, fi husnihim wa baha'ihim, katika ule uzuri wao. Wa nadhafatihim wa husni kalami malabisihim, na uzuri mavazi yao na kuzungumza kwao. Kwa hiyo wayatufu alaihim ghilmanu lahum, watawazungukia wao vijana wao, wanapita huku wakichukua gilasi hii, wakiweka hapa, wakiweka mvinyo, wakitayarisha hiki, yani unatumikiwa bwana mkubwa. Kaannahum lu'lu'un maknun, kama kwamba wao ni lulu yenye kuhifadhiwa, kama vile ilivyosema yatufu alaihim wildanu mukhalladun, watazungukiwa wao, watazunguka juu yao au watawazungukia wao watoto walioungwa kwa kukaa milele. Biakwabin wa abarika wa kaasin min ma'in, wakiwa wameshika glasi zile, wameshika mabuli, birika zile, na bilauri zilizokuwa na vinywaji ndani yake, wakitembea watilia hapa watia huku, wala wewe uhangaiki, uhangaiki kabisa, hakuna tabu katika janna. Lakini ni silaha ya Allah ghali ya jiddan, hiyo ni bidhaa ghali sana ya Allah tabarak wa taala, na inatafutwa hapa hapa duniani, inatafutwa hapa hapa duniani. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun, na wataelekea baadhi yao kuelekea baadhi nyingine hali ya kuwa wanaulizana. Wa aqbala ba'dhum, na wataelekea baadhi yao ala ba'dhi, kuelekea baadhi nyingine, yatasaalun, wanaulizana, yani watakuwa wanazungumza, wanaulizana kuhusiana na amali zao na hali zao duniani. Tutazungumza ile mambo ya dunia, kumbuka tulikuwa hivi, tulikuwa hivi, mkumbuka yale mambo yenu kule duniani, historia zile za mambo ya duniani. Allahu Akbar. Qalu, watasema, inna kunna qablu, hakika sisi tulikuwa duniani kwa hali zetu, inna naam, qalu, watasema, inna kunna qablu, hakika sisi tulikuwa kabla ya hapa, fi ahlina, kwa ahli zetu, mushfiqin, ni wenye kuogopa adhabu ya Allah. Watakumushana, sisi tukiogopa adhabu. Qalu, watasema, inna kunna qablu, hakika sisi tulikuwa kabla ya hapa, fi ahlina, kwa ahli zetu, mushfiqin, ni wenye kuogopa adhabu ya Allah. Famanna Allahu alayna, akatuneemesha Allah juu yetu, wa waqana adhab as-samum, na akatukinga sisi na adhabu ya moto. Wa waqana adhab as-samum, na akatukinga sisi na adhabu ya moto. Allah ametuneemesha, ametupa nyumba hii ya akhirah, na akatukinga sisi na adhabu ya moto. Alafu anasema inna kunna min qablu nad'uhu, hakika sisi tulikuwa kabla ya hapo tunamwabudu yeye tu. Inna kunna min qablu nad'uhu, hakika sisi tulikuwa kabla ya hapo tunamwabudu yeye tu. Innahu, hakika yeye, huwa albarru, ni mwema, arrahimu, mwenye huruma. Innahu huwa albarru rahim, hakika yeye ni mwema, mwenye huruma. Tutaishia hapo. Allah, darasa lingine tutakuja kuanza. Fadhakkir fama anta binimati rabbika bikahinin wala majnun, telezo habari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka mwisho wa sura. Tumesoma na aya 49, kwa tumesoma aya 28, bado 21 inshallah tutamalizia kwenye darasa ya kesho, lakini hizi ni naimu za janna. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, na katika kuyapata hayo na washindane wenye kushindana. Kitu fahamu kwamba ni jambo ambalo linatafutwa hapa hapa duniani, watu waweza kukaa watu 100 katika majlisi moja, wengine kuna watu wawili watatu ndio watakwenda katika janna, wengine watu motoni, na'udhu billahi minan nar, na pengine Allah kwa neema zake kwa wote ni katika watu wa janna. Tunamuomba Allah tabarak wa taala tujalie na sisi kuwa katika ahli aljanna, tujifanye sisi ni watu shakawa, tukawa katika watu wa moto. Hakika moto hatuwezi sisi, hakuna hata mmoja aliyekuwa mjanja anaweza moto, kwa sababu mtavumilia bwana sugu yule, si mchezo, anavumilia moto, hauvumiliki. Si moto wa akhera, moto hapa duniani tu kwenye bake tukufungie huko, wala usingi kwenye moto ile ile ile joto lake tu, mazingira yake utaangamia. Kwa hiyo ni kumwomba Allah salama na kujitahidi katika mambo ya ibada na kukithirisha tauba na kumwomba msamaha na kujipinda katika amali kwa ikhlas na kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيذنا من النار ويجعلنا من أهل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم تفضل. واتبعتهم ذريتهم بإيمان. نعم نعم wote walioamini na kufuata imani basi zitakutanishwa dhuria zao, baba na wanawe, baba na wajukuu zake. Zitakutanishwa katika jana. Au hutaki kutana na babu zako? Watoto na wajukuu, ukoo mnakuwa mnakutana kule, dhuria, mtu na dhuria yake, baba zake, baba na watoto. Alhamdulillah mkutana mko katika neema, lakini mazungumzo fulani kwa wapi bwana, kwa fulani kumotoni. Hivyo katika wale watu wanaoneemeka katika janna ambao shakufa, Allah subhanahu wa ta'ala anapokufa mtu mwema na kukutanisha na watu wema, kwa mtu mwema fulani vipi mwa watu muone, au utakuwa katika watu waovu wewe katika watu wao. Hivyo hivyo katika jana watu kuuliza fulani, fulani, fulani kina motoni, fulani, fulani pia kwa motoni, fulani, fulani pia. Kwa wale waliokutana katika jana Allah anakuwa anawakutanisha. Si jambo dogo la masfara, jambo kubwa sana. Asallallahu alaihi wa sallam alaihi wasallam. Bila shaka kwamba Allah amewafadhilisha katika fadhila zake, amewafadhilisha wanaume hapa duniani na akhera, kwa sababu wanaume wanaoa duniani zaidi ya mwanamke mmoja katika wakati mmoja, na kadhalika amewafadhilisha kwa mambo mengine. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitat baka mushwa aya. Lakini wanaume wamepewa fadhila, walirijali alayhinna daraja. Hivi ndivyo ilivyo na akhera, ndio hivyo hivyo. Pamoja na kwamba wanawake wa duniani watakuwa ni bora zaidi kuliko hawa mahurul aini, kwa wale ambao wameamini, lakini wao waume zao ndio hawa hawa na watawaridhia waume zao ndio hawa wa duniani. Haina maana kwamba kutakuwa na mahurul aini wa kiume, wake zao ndio hawa hawa na wake ndio hawa na yani hawa na wake wao zao ndio hawa hawa, watapewa maumbile mazuri mazuri kabisa, na wao watakuwa ni wazuri zaidi kuliko hao mahuri la aina. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tosha, inakubalika. Mwanamke mjamzito akiachwa inafaa kumwacha akiwa na mimba yake, na ida yake itakwisha kwa kujifungua mimba yake. Wa ulatu la ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna, Allah anasema hivyo. Na wanawake wajawazito ida zao ni kukuzaa mimba zao, kwa itafaa kumwacha mwanamke akiwa katika mimba hata kama atajifungua kesho. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.